chike balengana komi mitelenga no mwana mama. Mama elo belina yo esilisinga belenga sala nini mama. Ateka zoto seli mana baby ko beba obo kishie ke bale. Leliyo lokolanga yo gogo susiranga ibutu na moyi na monaka se yo goba Nakama liboso na yo na kobaka putulu Zambe a bolingo ya kobiti sanga mwana ya moto bogola fai jambe ya bolingo mama ya jambe ya bolingo fresha ni sanga ebiki sanga saifona patona komi mitele karo mama ye oyo